celý život honím péro v nebi. Toho zmrda já zabiju, napíchnu na hřeby. To, že zabil Boha, tak na to celkem čiju. Z jeho repu každý večer na hajzlu si bliju. Já ho zbiju svojí skrvavenou motýkou. K večeři se najem jeho vyřízlou potínkou. Tenhle ten smrt si myslí, že nám rozkazuje. Hrobka mu mezi tím všechny kostely vyhlazuje. Pačurák kazatel má pocit, že nám káže. Děda by mu mrtku do svěcený vody háže. Není vůbec hustý mý texty biblický. Ezekiel aby zbetlili gesta mimický. Kazatel rapuje o tom, jak vyhlazuje rasy. Já vím, že je to cikána, jen vykrádá kasy. Tohle je battle mezi podsvětím a nebem. Až tě pošlu do márnice, tak budeš ležet sledem. Už nedělej ten hip-hop a věnujte se celý bátu. Neserta se na zem a běžte si upalit mátu. Tady vládne my jsme diktátoři. Zapalím vás benzínem, kazatel už hoří. Vaše kaky připomínají mi spíš pakety. Napěte tu říznu maso a dám si ho do bagety. Zakňatelé, kazatelé, archanděle, mučitelé, mazatelé, stořitelé, jděte do prdele! Kostele, ukazatele, mrdatele, do prdele! Hele ty vole, radši přestaň kázat, za chvilku ti budu oprátku na krk vázat. Už tě nezachrání žádná inkvizice, usyknu ti hlavu, tak zaklepni do pozice. Můžeš zkusit vymodlit příchod archanděla, uříznu ti hlavu a nabiju jí do děla. Ezekiel se jinak vůbec nepřiletí, ten čurák tam v nebi asi prohrabuje svetí. Nebo je Eze smrti jenom fantazie, proto už v kostele zavládla anarchie. Zničený relikvie a oltáře v plamenech, ukakej jeptišky, už se topí v semenech. To je hovna náboženský, co nemrdáte ženský, jen Amos Komenský zabije tě čenský. Do kostela jedině se styčenou pravicí, honím si tam péro schovaný za lavicí. Jeptišek konec smrti je, když se nemila, s pérem v ruce už běží Karol Vojtila. Hrobka má v peněžence svýho ptáka fotky. Pitva mu zase každý večer čuchá spotky. Každý den před večeří točí gejský porno. Já jim asi nabliju na pizzu bonjourno. Archanděl už na ně z nebe hází bomby. Už by měli nechat jí každodenní honby. Jsou to jenom kresy špinavý potkaní pozemský. Hrobka je ve skutečnosti herec Honza Čenský. Vždy ty dva pokoti mé přezdívky ženský. Archanděl mi dneska ráno poslal SMSku, že prý socan Hrobka už šrabuje v Tesku. Vždycky spolu před spaním poslouchaj syndrom sno. Byť má ranu syndrom, je to Rom, já bych ho skop. Jako trestní vězení si budou jízet zarávky. Ezek to prodá jako gay porno nahrávky. Dědu by zas necháme vypít čerství pisy. Na jejich mikropéra mám už připravený lisy. S ďáble jsem uzavřel mírovej pakt. Posnatej ku Hrobkovi urychlí střevní trakt. Hrobku pitvu unesu a vemu i dědu bí. Všechny tři je zavřu do mýho podkroví. Začnu tím, že jim utáhnu přesky. Vystřelím si blesky a proměním je v mesky. Do prdele jim na dvou včelí úly. Do vnitřnosti jim zabodnu dřevěný kůly. Moje mučení nemá meze. Pitva žere to, co Hrobkovi z prdele leze. Hrobka zase chlastá dědových canky. Přitom je škrcen ocelovými lanky. Kazatel odříkává poslední modlitbu. Každý mu povolí poslední honitbu. Nechám je bombrdat homeless dařeny. Jejich koule jsou právě vařeny. Tyhle dva zmrdi vypadly z kundy jedný matky. Při porodu kolem tý čuky byly zradky. Pekla se o ně postará Lucifer. Pitva bude jeho soukromej čadíper.